मद्रेशो मद्रा नाम जनपदाः, मद्रा जो है नाम के जनपद है, देश विशेष है। तेषु चरका उनमें चरकाः मन अध्ययनार्थम व्रत चरणात् चरका, अध्ययन के लिए ही ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण करने वाले होने से उनका नाम चरका हो गया। अध्ययनार्थम वेद अध्ययनार्थम व्रत से ब्रह्मचर्य व्रत आदि चरका मैंने इसलिए छात्राः। अतः दूसरा अर्थ है चरक शब्द रूढ़ है अध्वर्य वा अथवा अध्वर्यवर्ण, ये जो शाखा अध्ययन करने वाले ऋत्विकगण पर्यव्रजाव पर्यटितवंत, अध्ययन के लिए यजुर्वेदी ये सब ऋत्विक भ्रमण कर रहे थे, अथवा वेदाध्ययन के लिए छात्र सामान्य भ्रमण कर रहे थे। ते पतंचलस्य ते मने वयम, ते वयम पर्यटनतः भ्रमण करते हुए कहां पहुंचे, पतंचलस्य नामतः काप्यस्य कपिगोत्र से ग्रहान अयम गतवंत। नाम से पतंचल और गोत्र से कपिगोत्र उत्पन्न उसके घर पर हम लोग पहुंच गए। तस्यासि दुहिता गंधर्व गृहिता, तस्या उस पतंचल ऋषि का एक बेटी थी जो कि गंधर्व गृहिता थी। गंधर्व से नहीं समय गंधर्व देवता, गंधर्व विशेष देवी उन विशेष होने ही लेना। गंधर्वेण अमानुषेण सत्वेन केनचित आविष्ट, अमानुष सत्व के द्वारा अमानुषन पिशाचादि रूपेण दिया, न तो गंधर्व जाति देवेन इति अभिप्राय। गंधर्व जाति देव देव विशेष के द्वारा करके अर्थ नहीं करने का, भूत प्रेत पिशाचारी रूप से कोई जो है बैठा हुआ था। आविष्ठा गंधर्वो वा भिष्ट्यो अग्निर ऋत्विक देवता विशिष्ट विज्ञान पाद अवसीयते, अथवा दूसरा अर्थ भी कर रहे गंधर्वो वा, अथवा गंधर्व से क्या लेना जिष्ण्या, जिष्ट मैंने उपास्य, जो उपास्य देवता था वही आ गया था। पतंचल जिसकी उपासना करता था वह उपास्य देवता और उसकी बेटी पर सवार हो गया। कौन है वो देवता, अग्नि ही, वो देवता अग्नि ही है, ऋत्विक देवता विशिष्ट विज्ञान का, क्योंकि जो ऋत्विक है वह देवता विशिष्ट विज्ञान वाला होता है। ऋत्विक जो होता है वो देवताओं का विज्ञान विशिष्ट, देवताओं के विशिष्ट विज्ञान वाला, देवताओं के विशिष्ट विज्ञान वाला होता है कौन, ऋत्विक। अतएव जिस देवता के विशिष्ट विज्ञान वाला पतन चलता वह अग्नि रूपा देवता ही उसके बेटी पर सवार होकर आ गया था ज्ञान देने के लिए, ऐसा मान। नहीं सत्य मात्र से ईदृश विज्ञान पद है, क्योंकि जीव सामान्य का सत्य मात्र से जीव सामान्य से प्राकृत से प्राणी मात्र से ईदृश विज्ञान न उपपदित है। यादृश संसार का विज्ञान का वर्णन करने किया है वो तादृश विज्ञान जो है साधारण पुरुषों का नहीं हो सकता। तम सर्वे वयम परिवारिता संतो अपृच्छाम, उस गंधर्व गृहित हुआ उस कन्या को घेर करके चारों तरफ से, सर्वे वयम परिवारिता चारों तरफ से घेर के रोक लिया, रोक करके अपृच्छाम हम लोगों ने पूछा, कोसीति कस्त्वमसि तुम कौन हो, अर्थात किम नामा तुम्हारा नाम क्या है, किम सतत्व तुम्हारा स्वरूप क्या है, ये पूछा। किसे पूछा, तम से लेना उस लड़की से नहीं पूछ रहा है, लड़की में आवेश जो गंधर्व से उस भूत प्रेत हो ब्रह्म राक्षस अर्थ भी करेंगे अभी। स्वर्वित गंधर्व सुधनवा नाम था, उसने कहा सो गंधर्व, और गंधर्व ने कहा कि मैं सुधनवा नाम से सुप्रसिद्ध हूं, आंग्रसो गोत्रतः अंग्रस गोत्र उत्पन्न हो, ऐसे कह दिया। इससे पास मालूम होता है अग्नि देवता नहीं, अग्नि देवता अंग्रस गोत्र उत्पन्न थोड़े हैं। और दूसरा यहां पर भी ज्ञापन हो गया वो ब्राह्मण विशेषता गोत्र उत्पन्न, अजय ब्रह्म राक्षस नीचे दे रहे देखिए गोत्रेणा, हाँ गोत्रता मैंने गोत्रेण अनेन ब्रह्मराक्षसो अहम इति असूचि 11 नंबर टिप्पण अनेन ब्रह्मराक्षसो अहम इति असूचि ऐसे सूचित कर दिया है। तम यदा यस्मिन काले, लेकिन देवताओं का भी गोत्र होते हैं, ये मत सोचे देवताओं को कोई गोत्र नहीं है, कि देवता भी उत्पन्न हुए हैं ना, पैदाइश तो है सब देवता लोग, अलग अलग देवताओं का अलग अलग गोत्र है, क्योंकि 10 प्रजापति मरीच्यादि ऋषि ही तो हैं, उन ऋषियों से पैदा हुए हैं, मारीच्यादि गोत्र उत्पन्न है सब, कश्यप गोत्र उत्पन्न है, ऐसा मानते हैं काश्यप गोत्र वाले हैं, लेकिन काश्यप गोत्र सभी होने के बावजूद भी सभी क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि कुछ देवता ब्राह्मण भाव को प्राप्त कर गए उनका गोत्र से अलग मान लिया, कुछ वैश्य भाव को प्राप्त करके उनका गोत्र अलग हो जाता है, ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र चारों का अलग अलग गोत्र बन जाते हैं, और देवताओं में भी चारों प्रकार माना गया अतः उनके भी अलग अलग गोत्र हो जाते हैं, इसे देवता पक्ष में एक गोत्र हो तो गलत नहीं है। इसे टिप्पणकार लेकिन कहते हैं इस दोनों तरफ से घटाया जा सकता है, दोनों पक्ष में घट जाएगा मामला, लेकिन प्रथम पक्ष में क्या लेना ब्रह्म राक्षस लेना पड़ेगा, दूसरे पक्ष में आंग्रेस गोत्र तो देवता का ही नाम सुधनवा है, अग्नि देवता का नाम ऐसा भी लिया जा सकता है। तम यदा यस्मिन काले लोकानाम अंतान परिवसानान ही अपृच्छाम, तम यदा जिस समय हम लोगों ने घेर करके उसे यह बात पूछा तो उसने अपने नाम वर्णन करने के बाद उस समय हम लोगों ने क्या किया लोकानाम अंतान माने पर्यवसानानी अपृच्छाम, इन लोकों का अंत अरे लोकों की जो सीमा क्या है यह हम लोग उनसे पूछा, भूरादि नाम लोकान अथा इनम गंधर्वम अभ्रूम, इसलिए उस गंधर्व के प्रति हमने ये बात पूछ करके कहा भुवन कोश परिमाण ज्ञान आय प्रवृत्ति सर्वेश आत्मान श्लाघयंत पृष्टवंतो वयम, भुवन कोश के परिमाण ज्ञान के लिए ही प्रवृत्त थे हम लोग, भुवन कोश परिमाण ज्ञानाय प्रवृत्तेषु सर्वेषु सभियों में आत्मानं श्लाघयन्तः पृष्टवन्तः, मैं अपने आप को एक तरह से प्रशंसा पात्र होता हुआ मैंने उनसे पूछा था, वयं पृष्टवन्तः कथम, कैसा आपने पूछा प्रश्न का स्वरूप क्या था, देखो पारीक्षिता भवन इति, यह हमारा प्रश्न का स्वरूप था। भुवन कोश ब्रह्मांड श्लाघयन्तः अहम् एतत् वेद्मि, अहम् एतत् वेद्मि इति प्रत्येकम् आत्मश्लाघा धन्या वयम् यत् भुवन कोश परिमाणं ज्ञातुम् अवसरम् अलप्स्महि इति वा श्लाघा समुन्नया, टिप्पणी बहुत सुंदर है, आत्मानं श्लाघयन्तः पृष्टवन्तो वयम्, है ना, अपने आप को जो है श्लाघा प्रशंसा करते हुए हमने पूछा था, तो मतलब क्या यही है सभी लोगों में था मैं इस बात को जानता हूं मैं इस बात को जानता हूं, ऐसे अपने आप के अभिमान वाले थे, अहम एतत् वेद्मि होना चाहिए, वे बनाओ उसको, ये मात्र नहीं है अहम एतत् वेद्मि, अहम एतत् वेद्मि इति प्रत्येकम्, ऐसे प्रत्येक छात्र ने क्या किया आत्मश्लाघा धन्या वयम इति मत्वा, हम धन्य है ऐसे मान करके, क्यों धन्य है यद भुवन कोश परिमाणम ज्ञातुम अवसरम अलप्स्महि, जो कि भुवन कोश के परिमाण को जानने के लिए हमें एक अवसर मिल गया है यह मानते हुए यही श्लाघा का स्वरूप है, इति वा या तो धन्य वयम अथवा अवसर को देखते हुए अपने आप को धन्य मान रहा है, दो पक्ष वा परीक्षित आई थी, इसी 16 नंबर टिप्पण में देखिए परीक्षित परीक्षित शब्द का अर्थ कर रहे हैं परितः क्षीयते सर्वम, श्लोकवार्ती के बाद है परितः क्षीयते सर्वम ब्रह्महत्यादि दुरितम अनेन इति, ब्रह्महत्यादि पाप सर्वरूपेण नष्ट हो जाता है जिसके द्वारा उसका नाम परीक्षित, कौन है वो अश्वमेध याग, तद याजिन और उस याग को करने वाले का नाम परीक्षिताः इति द्रष्टव्यम, ऐसे समझना चाहिए। प्रश्न का स्वरूप क्या था वह पारीक्षिता भवन निधि, ये हमने पूछा था, सच गंधर्व सर्वम अस्मभ्यम अब्रवीत, और वह गंधर्व रूपा ब्रह्म राक्षस हो चाहे गंधर्व रूपा अग्नि देवता हो, हम लोगों के संपूर्ण प्रश्न का जवाब पूर्ण रूप से समझा दिया तेना, इसलिए दिव्येभ्यो मया लब्धम ज्ञानम भुज्यु में अहंगारे, हम तो दिव्य देवता विशेष ब्रह्मराक्ष विशेष के द्वारा हमने ज्ञान को प्राप्त किया है, तब तव नास्ति, और वह तुम याज्ञवल्की के पास वह ज्ञान नहीं है। अतः निगृहित अभिप्राय, इसे तुम शास्त्र परास्त कर दिए गए हो, अतएव जो है तुमको अब गांव सब लौटाना पड़ेगा। इस भाव ये भाव को मन में रख करके यज्ञवल से प्रश्न पुनः डालता है, स्वयं विद्या संपन्नो, वह जो मैं विद्या से संपन्न हूं, लब्धागमो गंधर्वा, गंधर्व से आगम को ज्ञान प्राप्त किया हूं, लब्धागम त्वाम ने त्वाम पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारीक्षिता भवन इति। इसे मैं अब वही प्रश्न तुमसे पूछता हूं हे याज्ञवल्क्य, ये जो अश्वमेधी आदि लोग पारीक्षित लोग है वे कहां जाते हैं, तत्तं किं जानासि हे याज्ञवल्क्य कथय, पृच्छामि क्व पारीक्षिता भवन इति, क्या तुम उसको जानते हो हे याज्ञवल्क्य, यदि जानते हो तो कहो तन करो, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं क्व पारीक्षिता भवन इति। ये तीन बार शब्द आया, क्व पारीक्षिता भवन, क्व पारीक्षिता भवन, क्व पारीक्षिता भवन, उस पर आनंद की व्याख्या कर रहे, देखिए प्रथमा तावत क्व पारीक्षिता भवन इत्युक्ति गंधर्व प्रश्नार्थ, पहला जो था वो क्या है, वो गंधर्व के लिए मध्य देश में बुज्जू से पूछा गया प्रश्न है, वो मध्य देश में जब गए थे बुज्जू ने जो प्रश्न पूछा था गंधर्व से, वो प्रश्न का अनुवाद है पहला यहां पर जो अपरिचिता भवन। दूसरा जो है द्वितीय तद अनुरूप प्रतिवचनार्थ, दूसरा देखने प्रश्न का अनुकरण है लेकिन वो प्रश्न नहीं है, वो उसके प्रश्न का जवाब जो गंधर्व दिया था उसको संकेत किया जा रहा है, जैसा पूछा था वैसा पूरा जवाब मिल गया, वो जवाब को छिपा करके प्रश्न के रूप में रख दिया गया, जवाब को प्रश्न में छिपा दिया और प्रश्न की पुनरावृत्ति की, और पुनरावृत्ति नहीं है तो पुनरावृत्ति दोष आएगा ना, इसलिए कहते कि नहीं द्वितीय तद अनुरूप प्रतिवचनार्थ, गंधर्व के जवाब को उन शब्दावली में रख दिया क्व पारीक्षिता भवन इति। यो ही क्व पारीक्षिता भवन इति जो तीसरा आया, यदि प्रश्न गंधर्व प्रतिकृता तस्य प्रत्युक्तिम सर्वान सस्मभिम्म प्रविद्यत्र विवक्षते, इस दूसरे का ही अर्थ हुआ, दूसरे का अर्थ लिख रहे देखो स्वयं, यो ही क्व परिचित प्रश्नो गंधर्व प्रतिकृत तस्य प्रत्युक्तिम सर्वांश अस्मभिम्म ब्रवीत, ऐसा इसलिए पूरा विवक्षा उस दूसरे प्रश्न का रूप जो है अन्वय करना। तृतीय तु मुनिम प्रति प्रश्नार्थ इति विभाग, और तीसरे बार जो आया वह याज्ञवल्क्य के मुनि के प्रति वर्तमान में बुज्जु की तरह डाला हुआ प्रश्न है। सोहवाचो वाच वै सो अगच्छन वैते तद्यत्र अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति, अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति द्वात्रिविंशतम् वै देवर्ताहन्यानि अयं लोकस् तगं समन्दं पृथ्वी द्युस्तावत् पर्येति, तागं समन्दं पृथ्वीं द्युस्ता समुद्रः पर्येति, तद्यावति क्षुरस्य धारा यावद्दमक्षिकाया पत्रं तावान् अन्तरेण आकाशः तान् इन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत् तान् वायुरात्मनि धृत्वा तत्र अगमत् यद् यत्र अश्वमेधयाजिनो अभवन् इत्येवम् इव वै स वायुमेव प्रशशकं स तस्माद् वायुरेव वेष्टिर् वायु समष्टिर् अपपन मृत्युं चेति एवं वेद ततोह बुज्जुर्लाह्याय निरुपर राम। सहवाच वैयाज्ञवल्क ने कहा, सो वाच वै, सो मने सो गंधर्व, पहला वाला स में याज्ञवल्क ले लीजिए, सह वाच याज्ञवल्क ने कहा, क्या कहा, वाच वै सो, वाच वै सो मैंने गंधर्व ने, सो गंधर्व वह गंधर्व ने तुमको जरूर यही शब्द प्रयोग किया होगा, यही जवाब दिया होगा, क्या जवाब दिया हो, अगच्छन वही तद यत्र अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति, उसने कह दिया अगच्छन वही तद, इन लोकों का अंत वही है जहां अश्वमेधयाजि लोग जाया करते, उससे आगे लोक नहीं, लोकों का अंत कहां है, जहां अश्वमेधयाजि लोग याजी लोग जाया करते हैं वही लोकों का एंड समाप्ति सीमा, ये उसने कहा होगा, जवाब दिया होगा। अब एक ये नहीं कहा उन्होंने ऐसे ही कहा था, बल्कि कहता है संतुष्ट हो गया, कहता है क्वान अश्वमेधयाजि गच्छन्ति, अश्वमेधयाजि लोग कहां जाते हैं आप बता दो ना, अग्रे द्वात्रिग्रिंशतम वै देवर्ता ज्ञानी अयम लोका, ये जो लोक जिस पर खड़े होकर तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे, मैं तुमको जवाब दे रहा हूं, ये जो लोक है ना 32 देवरथ की अहनी के पर्याप्ति की पर्याप्ति पर्यंत मिला विशाल है। देवरथ अहनी का मतलब क्या, देव है सूर्य, उसके रथ 24 घंटे में जितनी परिक्रमा मारती है, उस परिक्रमा के काल में उसकी किरण जितने दूर तक पहुंचते हैं, उतने क्षेत्र का नाम एक देवरताहनी। ऐसे 32 देवरता, उसके 32 गुना लंबा चौड़ा यह पृथ्वी लोक है, समझो 32 गुना लंबा चौड़ा। द्वात्रिगुणशतम वही देवरताहनी वा अयम लोक, तम समंदम पृथ्वी दिस्तात्पर्य की, और उसकी पृथ्वी लोक के तम समंतम पृथ्वी, इसके दो गुणा अर्थात 64 देवरता हानि की लंबाई चौड़ाई पर्यंत पृथ्वी सूक्ष्म पृथ्वी तत्व स्थूल पृथ्वी लोक को आवृत करके विराज, ताम समंदम पृथ्वी जिसका समुद्र प्रिय, और पृथ्वी तत्व सूक्ष्म जो पृथ्वी है उसकी भी दो गुणा अर्थात 64 दो गुणा 128 गुणा देवरता हानि लंबाई चौड़ाई समुद्र के द्वारा वेष्टित है। उसके बाद ये भूलोक हो गया, योग्य संपूर्ण भूलोक, उसके बाद अंतरिक्ष, फिर द्विलोक, उस द्विलोक और इस भूलोक बीच अंतरिक्ष की लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्षुरस्य धारा यावती, जैसे क्षुर की धारा इतनी सूक्ष्म है उतनी छोटा सा छिद्र बना हुआ। आजकल जमाने में आप एक सर्कस में देख रहे होंगे, सर्कस में दो गोला बनाते हैं ग्लोब जैसे होता है, और उसको धीरे से अलग कर देते हैं, थोड़ा सा दूरी रहती है वो है या नहीं, और यूं ऊपर से मोटरसाइकिल से दौड़ता है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद जब सर्कस तो देखे नहीं, लेकिन पहले देखे थे, लेकिन सर्कस जब वो याद आ जाती जब इसको जीव भी ऐसे ही घूमता, भूलोक से द्यूलोक, द्यूलोक से भूलोक, चक्कर काटते रहता है। वो जो बीच का गैप है वो क्षुर की धारा के बराबर है, अथवा मक्षी का पत्र यावत, मक्षी का, मक्खी का जो पंख है उसकी मोटाई जितनी है उतनी क्षुद्र छिद्र बराबर छिद्र बीच में अंतरिक्ष का गैप है, तावत अंतरेण आकाश, उतने अंतर व्यवधान पूर्वक ये अंतरिक्ष की आकाश। तान इंद्र सुपर्णो भूत्वा, अब क्या करता है, मरने के बाद यहां से जो गए अश्वमेध यादि वहां तक पहुंच गए, अब उन अश्वमेध यादियों को तान इंद्र क्या करता है, पक्षी रूप धारण कर लेता है। इंद्र जो देवताओं के राजा विराट अभिमानी जो होता है वो क्या करेगा, सुपर्ण के समान शरीर धारण करके इनको उस वायु में पहुंचा देता है, वायु के हाथ में वायवे प्रायच्छत् तान वायु हो, अब उनको वायु क्या करेगा, आत्मनिधित्वा अपने स्वरूप से भेद कर लिया, वायु रूप हो गया, अब क्षुद्र छिद्र में भी वायु आर पार हो जाएगा, इंद्र तो जा नहीं सकता था, अब वायु आर पार हो जाता है, उससे बाहर निकल जाएगा। तत्र गमत यत्र अश्वमेधाजिनो भवन, अब वायु के आत्मरूप प्राप्त हुआ जो अश्वमेधयाजी उसी को पहुंच जाते हैं जहां अश्वमेधयाजियों का जाने का स्थल होता है, कौन है वो, वायु ही है। इति एवमेव वही स वायुमेव अगच्छन् प्रशिशं, ऐसा कहा था वह, वह गंधर्व ने वायु की ही प्रशंसा किया है, वायु को ही ये लोग प्राप्त कर जाते हैं, वायु रूप में नहीं आता पर क्या विराट, जिसकी उन्होंने अश्वमेध यादियों ने पूजा उपासना किया था, हिरण्यगर्भ की और अग्नि रूपेण किया था, दोनों रूप था ना वहां पर, प्रथम अध्याय का प्रथम और द्वितीय ब्राह्मण, प्रथम ब्राह्मण में हिरण्यगर्भ रूपेण किया उषाव इत्यादि से, और द्वितीय ब्राह्मण में अग्नि रूपेण लिया था, इसलिए इंद्र भी सुपर्ण बना, क्योंकि अग्नि चयन कैसे किया था, शयन पक्षी के आकार में किया था, इसीलिए वो पक्षी का रूप धारण करके उनको याद दिला रहा है, जिसलिए आप जो है शयन रूपी पक्षी के आकार में अग्नि का चयन करके अश्वमेध याग किए थे, इसलिए अब मैं पक्षी का रूप धारण करके आप लोगों को अपना कर्म फल उपासक उपासक कर्म फल प्रदान करने जा रहा हूं। इसने ले गया, दूसरा कहा लिया, वायुभाव संवर्ग में पहुंचा लिया। इस प्रकार से वह गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की है। तस्माद वायु रेव वेष्टि वायु समष्टि रीति, इसलिए वायु ही वेष्टि है, वायु ही समष्टि है, ऐसा जाने लिए एवं वेदा अपम पुनर्मृत्यु जयती, ऐसा जो जानने वाला है वह मरने के उत्तर काल में एक बार मरेगा जरूर, क्योंकि जिस शरीर में रहकर उपासना कर रहा है यह शरीर जरूर मरेगा, मरने के बाद वह निश्चित रूप में हिरण्यगर्भ से एकीभूत हो जाता है, तो दोबारा जन्म और मरण के चक्र में नहीं आता है। इसे पुनः मृत्यु न अपमृत्युम अपमृत्युम पुनः जयती यह एवं वेद ततः बुजुर्लायणिर उपर राम। जब गंधर्व के काव सारा बात सम्यक प्रकार समझा दिया जलक ने, तो बुजुर्लायणी चुप हो गया। अब उसे अहंकार खत्म, वो भी ठंडा पड़ गया। सहवाच याज्ञवल्क वाच वही सह उवाच मने याज्ञवल्क उवाच स याज्ञवल्क वाच उवाच वही सह, यहां पर सह से गंधर्व लेना, उवाच वही सह, ये 10 नंबर टिप्पणी है। गंधर्व निश्चित रूप से गंधर्व ने ऐसे ही कहा था, वही शब्द क्यों प्रयोग किया, स्मरणार्थ, स्मरण दिलाने के लिए गंधर्व ने जरूर ऐसे कहा होगा, याद करो उसने क्या कहा था। वाच वैस गंधर्व तुभ्यम, अन्वय करके बता रहे शब्दार्थ करके, वाच वही स गंधर्व तुभ्यम, वह गंधर्व ने निश्चित रूपेण तुमको अवश्य इस तरह से उपदेश दिया होगा। क्या उपदेश दिया, अगच्छन वही पारीक्षिता तत्र, निश्चित रूप से पारीक्षित अश्वमेध जी लोग वहां जाते हैं, कहा क्वा यत्र यस्मिन अश्वमेध गच्छन्ति इति, जहां अश्वमेध लोग जाते वही वो लोग जरूर गए होंगे, ऐसे कह दिया। चाल है ना, जहां अश्वमेध जी लोग जाया करते वहीं पर जरूर अश्वमेध जी लोग गए होंगे, और कहां जाएंगे, जहां उन्हें जाना है वही वो जाएंगे, दूसरे जाएंगे ही नहीं, गोल घुमा दिया है थोड़ा। निर्णीत प्रश्न, मैंने इस प्रकार से प्रश्न का उसने निर्णय जरूर कर दिया था। आ क्वानु कस्मिन अश्वमेध नियोजन गच्छन्ति इति, उसी का स्पष्टीकरण के लिए अब पूछता है। ठीक, इसका मतलब आप जानते हैं गंधर्व ने क्या कहा है, लेकिन फिर भी सभा में विद्यमान समस्त को ज्ञापन हो जाए, अतः मैं आपसे पूछूंगा अश्वमेध जी लोग कहां जाते हैं। तेषां गति विवक्षया भुवन कोश परिमाणम, उनके गति का कथन करने की इच्छा से भुवन कोश के परिमाण का कथन आरंभ कर दिया। पहले भी कहा था ना, भुवन कोश परिमाण के जाने की इच्छा से हमने उस गंधर्व से पूछा था, इसे प्रश्नोत्तर में गया भुवन कोश का परिमाण है, इस माध्यम से क्या बोल रहे हैं, मोक्ष के लिए वैराग्य कथन कर रहे हैं। वह अश्वमेध जी सर पुण्य का सर्वोत्तम फल यदि मिलता है, वह फल भी भुवन कोश के अंतर्गत ही है, भुवन कोश से बाहर कुछ नहीं। क्या है भुवन कोश का परिमाण, द्वात्रिंशतम वही, माने द्वे अधिक त्रिंशत, यदि द्वात्रिंशतम द्वात्रिंशतम वही देवरता अन्यानी का मतलब टीका में देखिए, अहोरात्रम आदित्यरत गत्य यावन पंथा मिता तावान देशो द्वात्रिंशत गुणिता तद किरण व्याप्त, अहोरात्रम आदित्य रथ गत्या, सूर्य के रथ की गति से दिन और रात की गति से 24 घंटे, केवल दिन दिन के नहीं गिनने का, 24 घंटा रथ की गति से सूर्य ने जितने मार्ग को नाप लिया, वह देश उत्तराक्षेत्र का नाम एक दवरत अहनी कहते हैं। वह भी केवल उसके रथ के पहिए को नहीं नापने का, रथ का पहिया गां यू राउंड मारा उसको नाप लो, नहीं नहीं, यावत किरण व्याप्त, रथ चल रहा है और किरण से जितने देश को व्याप्त कर रहा है वो संपूर्ण क्षेत्र का नाम एक देवरता है। सच चंद्र रश्मि व्याप्ते न देशे न साकम पृथ्वी तुच्छते, और चंद्र रश्मि से व्याप्ति के सहित समस्त देश का नाम पृथ्वी लोक। रविचंद्रम असौर्यावन मयूखैरव भास्यते समुद्र स समुद्र सरिच्छैला तावती पृथ्वी स्मृता। पौराणिक श्लोक दे दिया, रवि और चंद्र की किरणों की तरह मयूखैर बनी किरण है, यावत भाष दे जो कुछ भी समुद्र है सरित शैल आदि से युक्त यावत पृथ्वी आपको भाषित होता है, तावत पृथ्वी का नाम एक पृथ्वी लोक है। अब लोक का वर्णन नहीं, पृथ्वी लोक का, पृथ्वी तत्व का नहीं, यह पृथ्वी लोक वायु फिर सूक्ष्म पृथ्वी तत्व से आविष्टित, फिर जल से आविष्टित होगा। त्रिशत द्वात्रिशतम वही देवरतान्यानी, 32 स्तर से देवरतान्यानी हो गया। देव मने आदित्य, तस्य रथ देवरत, तस्य रथस्य गत्या अहन्ना यावत् परिच्छिद्यते देश परिमाणम तद देवरतान्यम, आ गया ना, देव है आदित्य उसका रथ हो गया देवरथ, उस देवरथ का तस्य रथस्य गत्या गति के द्वारा अहन्ना यावत् परिच्छिद्यते, अहन्ना उपलक्षण है अहोरात्र गत्या टिप्पण है, यावत् परिच्छिद्यते देश परिमाणम जितने देश परिमाण परिच्छिन्न कर दिया गति के द्वारा तद देवरदान्यम वह एक देवरदान्य कहा जाएगा। तद्वांत्रिंशत गुणितम और उसके 32 गुणा कर दीजिएगा उसको देवरदान्यानि तावत परिमाण वयम लोको, उतने परिमाण वाला यह लोक है, लोकालोक गिरिना परिचित। अन्य जो पुराणों में भागवत पुराण में लोकालोक नामक पर्वत है उसी के नीचे तीन भाग कर दिया, इधर तीन पर्वत उधर तीन पर्वत तीन पर्वत पता है ना, और उसके बीच नव नव योजन है ऐसा वर्णन जो किया था जिसको पतंजलि के सूत्र में व्यास जी ने वर्णन के भुवन कौशिक ज्ञानम के स्थल पर वर्णन किया हुआ है उसी को संक्षेप में कह दिया लोकालोक गिरना परिचित। यहां से लेकर लोकालोक पर्यंत पर्वत पर्यंत जितना भी क्षेत्र है वह सब मिला करके एक पृथ्वी लोक है। यत्र वैराजम शरीरम यत्र चक्कर फलोपभोग, यही एक विराट शरीर है, हिरण्यगर्भ का स्थूल शरीर है, एक ब्रह्मांड है, वो भी उसका भी अधो अंड भाग ऊपरी अंड नहीं, एक ब्रह्मांड का अधो अंड भाग मात्र का वर्णन हो रहा है। ऊपरी अंड में द्युलोक है, अन्य लोक आ गया ना फिर स्व इत्यादि आ जाएगा तप पर्यंत। तो वैराजम शरीरम यत्र वैराजम शरीरम सप्तम अर्थ अपेक्षित यह लोक शरीरम वैराजम शरीरम इत्यर्थ, यत्र कर्मफल उपभोग जहां कर सकल जीवों के प्राणियों का कर्मफल भोग हुआ करता है प्राणी नाम सयेश लोक, वह यह जो लोक है एतावाने वलोक बस इतनी ही लंबाई चौड़ाई वाला है समझो, जहां सकल प्राणियों का फल उपभोग होता है और सकल प्राणियों के सर्वशिष्ट एक विराट का शरीर माना जाता है वह लोक इतनी है। अतः परम अलोक, इससे अतिरिक्त यदि विचार करोगे वो क्या है, वो अलोक ही है। तम लोकम समंदम अतः परमलोक भी ले सकते, अतः परमलोक ये क्योंकि ये इनको छोटे छोटे लोगों के लोक बोल रहे ना 14 लोक है ऐसा वर्णन कर देते हैं, नीचे 7 है ऐसा वर्णन होता है, इसलिए कहा गया परमलोक, यही परम मन अत्यधिक नाप वाला अंतिम स्वरूप इस लोक का है समझो। तम लोकम समंतम उस लोक को चारों ओर से समंतत हो, लोक विस्तारा लोक विस्तार के अपेक्षा से द्विगुण परिणाम विस्तारेण परिमाणेण दोगुण परिमाण रूपी विस्तार के द्वारा परिमाण के द्वारा अर्थात 64 जो है देवरताहनी के द्वारा तम लोकम परिक्षिप्ता उस 32 देवरताहनी वाला लोक को परिक्षिप्ता मैंने परियेती चारों से घिरा हुआ पृथ्वी है। अरे यहां पृथ्वी क्या नहीं पड़ेगा अभी पृथ्वी तत्व ताम पृथ्वी तथैव समंतम जिस्तावत द्योणेन परिमाणेन समुद्र परियेती और उस पृथ्वी को भी तथैव पूर्व प्रकार चारों ओर से उसका भी दो गुणा अर्थात 128 जो है देवरतान्य के परिमाण के तुल्य परिमाण के द्वारा समुद्र प्रियति यम घनोदम आचक्षते पौराणिका, जिसको इन समुद्रों से अलग करने के लिए क्या किया पुराणों में एक नाम दिया घनोदम करके। ये तो 7 समुद्र ही है पृथ्वी के अंदर विभाग, इसको इससे अलग करने के लिए उसका नाम ही अलग दे दिया, इनको समुद्र कहा जाता है इसे उसका नाम घनोदम रख दिया, इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं यम घनोदमिति पौराणिका आचक्षते, जिसको घनोद नाम से आप पौराणिक लोग कहा करते हैं वो समुद्र समुद्र तत्र अंड का पाल विवर परिमाण उचित है। आप एकादश ब्रह्मांड का दो टुकड़ों में से जो दोनों टुकड़ों का बीच का जो जो छिद्र है विवर है उसका परिमाण कथन करने जा रहे हैं। विवरेण मार्ग ने बहिर्निर्गच्छन्तो, जिस विवर से बाहर निकल करके इस अर्थात क्या विराट से बाहर चला रहे। विराट है क्या? स्थूल शरीर। उसे बाहर जाने का मतलब सूक्ष्म शरीर को प्राप्त किया, अर्थात सूत्रात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, हिरण्यगर्भ का जो सूक्ष्म शरीर है उसी को प्राप्त कर पशु शरीर को ही यहां कह दिया वायु। वायु सबसे येन विवरेण मार्ग बहिर्निर्गच्छन्तो, बाहर जाता हुआ ये अश्वमेध यादि लोग क्या करते हैं? व्याप्तवंती अश्वमेध याचिनः, अश्वमेध यादि लोग सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं। क्योंकि स्थूल तो परिच्छिन्न होता है सूक्ष्म, उसके सूक्ष्म क्या करता है स्व के द्वारा समस्त स्थूल को व्याप्त कर लेते हैं। तत्र यावत यावत परिमाण अक्षर से द्वारा विवर का नाप दे रहे हैं। विवर कितना लंबा चौड़ा है? कल जितने परिमाण वाला सुर का धारा होता है अग्रम। यावत व सूक्ष्म युक्तम मक्षिकाया पत्र, सूक्ष्मता का विवर होता नहीं, अग्रता हो गया उसकी चौड़ाई को बताने के लिए है ना। मोटाई क्या है? कहते जिस प्रकार से मक्खी का जो है पंख है। मक्षिकाया पत्र तावान तावत परिमाणो अंतरेण मन मध्य अंड कपाल हो, इस ब्रह्मांड के दो कपालों का बीच में एकादश परिमाण वाला ये विवर है। इस विवर आकाश है वो छिद्रम तेन आकाश नित्य, उसे आकाश के द्वारा बाहर चले जाते हैं। तान परीक्षितान, उन परीक्षितों को अश्वमेध याजना परीक्षितान कर दे याजना प्राप्तान, जो कि यहां से मर के ऊपर लोगों को प्राप्त कर चुके हैं उनको इंद्र परमेश्वर। इंद्र मने वो परमेश्वर, वो क्या करता है? यो अश्वमेध अग्निश्चित, जो अश्वमेध में अग्नि का चयन किया गया सुपर्ण उपासिता, चिता मने उपासिता, अश्वमेध में जिस अग्नि की उपासना किया गया था, किस अग्नि का? विराट रूपी अग्नि की उपासना, जिसको यहां पर प्रथम अध्याय दूसरे ब्राह्मण का तीसरे कंडिका में वर्णन किया गया था, एक दो तीन में वर्णन किया गया विराट रूप अग्नि। इसलिए पांच नंबर टिप्पण विराट है, छह नंबर उपासित अग्नि हो गया विराट है। अश्वमेध काल में विराट रूपी अग्नि का जो उपासना किया था वही इंद्र बन गया, वही जो उपासित देवता है उस उपासित का नाम इंद्र अर्थात विराट, विराट अभिमानी देवता। वो क्या करता है? सुपर्णो भूतवा, सुपर्णो भूतवा क्यों? यद दर्शन उक्तम तस्य प्राच्य दीक्षित इत्यादि ना सुपर्ण पक्ष भूतवा, जिस विषय दर्शन मैंने उपासना पहले आपको एक दो तीन में कहा गया था, तस्य प्राच्य दीक्षित तस्य उत्तर दीक्षित कहा था ना, वहां पर अंगों का वर्णन किया वो सारी चीज लेना इत्यादि के द्वारा कथित वही जो देवता उपास्य है वही क्या हो गया? सुपर्ण रूप धारण कर लिया पक्षी भूतवा इत्यर्थ सुपर्ण कर पक्ष पुच्छ आध्यात्मक सुपूर्ण भूतवा, पक्ष पुच्छ आध्यात्मक पक्षी धारण कर लिया है। वायवे प्रायच्छत, वायु के लिए उसने प्रदान कर दिया। नीचे जो टिप्पण तीन में इसलिए स्पष्ट कर रहेंगे, इंद्रो मान विराणात्म भूतो, इंद्र शब्द लेना वो इंद्र राजा नहीं देवताओं का राजा, किंतु विराणात्म भूतो अश्वमेध शेनाकारेण चिद, अश्वमेध में शेनाकार में उपासित अग्नि ही सुपर्ण, वही यहां सुपर्ण रूप धारण कर लिया। वही विराटात्मा पक्षी रूप धारण इसलिए किया क्योंकि उस विराटात्मा को शयन पक्ष आकार में अग्नि का स्थापना करता हुआ उपासना किया गया था, अतएव शयन आकार में पक्षाकार में आकर के उसको जो अश्वमेध यादि को स्व लक्ष्य स्व कर्म फल भोग के लिए फल प्राप्ति के लिए ले जा रहा है। वायवे प्रायच्छत मूर्तत्वात् नास्ति आत्म गति तत्र, क्योंकि वह मूर्त है, क्योंकि मूर्त होने के नाते नास्ति आत्म गति तत्र मूर्तत्वात् माने स्थूलत्वात्, स्थूल होने के नाते आत्मा का वह गति नहीं हो सकता था। तान परीक्षितान वायु, अब क्या करते? इसलिए परीक्षित ने परीक्षितों को अश्वमेध यादियों को वायु क्या करेगा? जैसा वो है वैसे ही ले जा सकता नहीं। आदर्श सूक्ष्म शरीर वाले ये अश्वमेध यादि हैं, तार सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के सीधे ही वो नहीं पहुंच सकते अपना हिरण्यगर्भ रूप को, इसे क्या करता है उन समस्त अश्वमेध यागियों को स्वस्वरूप से अभिन्न कर लेता है वायु। अथवा समस्त अश्वमेध यागी यहां से मरने के बाद यादृच्छ पुरुष पुण्य से विशिष्ट होकर सुख शरीर वाले वहां गए थे, वे सब के सब अब वायु रूप को प्राप्त हो गए, वायु रूप के साथ तादात्म्य अपन हो गया, स्वसुख शरीर अभिमान को क्या उनके सुख शरीर नष्ट नहीं हुआ, किंतु स्वसुख शरीर अभिमान को त्याग करके पर सुख शरीर अभिमान को कर लिया। जैसे भूत प्रेत आदि कर देना, स्वसुख शरीर अभिमान को त्याग करके आपके शरीर प्रवेश करके अपना तद भूत आवेश न्याय, इसी कहते हैं भूत आवेश न्याय से वो क्या किए दूसरे पर वायु रूप धारण कर लिए। तान पारिक्षितान वायु हो आत्मनिधित्वा स्थापित्वा मैंने स्वात्भूतान कृत्वा आगे ना स्वात्भूत करके तत्र तस्मिन् गमेत उस स्थल में पहुंचा दिया जहां उन्हें पहुंचाना था। कहां क्वा यत्र पूर्व अधिक्रांता पारिक्षिता अश्वमेधयोजिनो अभवन्ति, जहां पर पूर्व इन लोगों से पहले ऐसा अनादिकाल से अश्वमेधयोजी लोग जहां जाया करते हैं उस जगह पर उनको पहुंचा दिया। एवं इव वा, एवं इव है ना मंत्र में, इव का अर्थ एव है, एवं एव सगंधर्व वायुमेव प्रशंस पारिक्षितानां गति, पारिक्षितों का गति वायु रूपता की प्राप्ति है, ऐसा ही गंधर्व ने जरूर वायु स्वरूप का ही प्रशंसा किया। वायु से ये वायु नहीं लेने का, वायु से हिरण्य गर्भ लेना है आगे आएगा, क्योंकि व्यक्ति सृष्टि वही रूप कौन है हिरण्य गर्भ ही है। अब इसको समझाने के लिए वायु से स्थूल वायु ना ले लें, अतएव समाप्त आख्यायिका, आख्यायिका कथा तो समाप्त हो गई लेकिन श्रुति अपने तरह समझा रही है सवावेष्टि वायु है समस्त मैंने हिण्य गर्भ को वायु शब्द, अर्थात विराट रूपा जो स्थूल था उससे निकल करके सूक्ष्म जो हिरण्य गर्भ है उसे प्राप्त किया, तभी तो गति है ना। ये जीवन मुक्त का मामला नहीं है, उपासक का मामला है। उपासना किया विराट रूप अग्नि को लेकर उपासना किया और हिरण्य गर्भ की उपासना किया था, अतएव अश्वमेधिया जी हिरण्य गर्भ का स्वरूप को ही प्राप्त कर रहा है। इसी बात को अगर बताएंगे ओम पूर्णमः।